شر النفاثات في العقد. یہ سورہ بلق کی چوتھی آیت ہے اور تیسرا مستعاذ منہ ہو رہا ہے. اور مستعاذ منہ کا مطلب تو آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے, جن چیزوں سے پناہ مانگی جائے. تو پہلی چیز مخلوقات کے شر سے, یہ پہلا مستعاذ منہ. اور دوسرا اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے, اور یہ تیسرا مستعاذ منہ. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ اور تیسرے مستعاذ منہ کی شرح کروں, کل بخاری شریف کی جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس سے ایک اور بہتر مسئلہ نکالنا میں بھول گیا تھا. آپ لوگوں کے معلومات میں اضافے کے لیے میں اس حدیث سے وہ مسئلہ بھی نکال دیتا ہوں. حدیث پاک تھی, من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ, جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. ایک رکعت کو نماز کہا گیا, یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی پہلے سے کوئی سنت پڑھ رہا ہو یا نفل ادا کر رہا ہو اور اتنے میں اقامت ہو جائے اور امام مصلے پر بڑھ جائے, تو اب وہ سنت اور نفل پڑھنے والا کیا کرے. تو اگر اس کی دو رکعتیں ہو گئیں, دو قیام ہو چکے ہیں, اب رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا تشہد میں ہے, تو اب وہ تشہد پورا کر لے, رکوع پورا کر لے, سجدہ پورا کر لے. اور اگر ایک رکعت بھی باقی رہ گئی تو فوراً نیت توڑ دے, اس لیے کہ ایک رکعت باقی رہ گئی, ایک رکعت بمنزل نماز کے ہے. اور حدیث میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, کہ نماز جب کھڑی کر دی جائے تو نہیں ہے نماز مگر فرض. تو ایک رکعت نماز ہے, یاد اگر اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے, ایک ہی رکعت اس نے پڑھا ہے تب تک جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً نماز توڑ دے. اور اگر قیام کر چکا ہے رکوع اور سجدے وغیرہ میں تو پورا کر لیں, باقی شامل ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں سفیدیِ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعتوں کے شر سے, یعنی ان لوگوں کے شر سے اور اس گروہ اور اس جماعت کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو جماعت گروہوں میں پھونک مارتی ہے. گرا سمجھے, ناٹ ناٹ کے ایم او ٹی ناٹ, یا این او ٹی ناٹ نہیں, این او ٹی ناٹ مینس نہیں, اور ناٹ کے این او ٹی کے سائلنٹ ہوگا, ناٹ مینس گرا, مطلب اس کو اگلا گئے. عقدہ اس کی جمع کی عقد, عقدہ یہ سنگولر واحد یک بچن, اور عقد اس کا پلورل یعنی بہو بچن. تو گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعتوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور یہ نفع ساتھ یہ نف سے بنا, نف نون پے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, آپ یہ پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں شیطان کے حمد سے, شیطان کے نفس سے اور شیطان کے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ حمد کیا ہے اور یہ نفس کیا ہے اور یہ نفس کیا ہے, ان تینوں کا معنی دیکھو. حمد کے معنی ہوتے ہیں شیطان کا چونک مارنا, شیطان کا تکلیف پہنچانا. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونک مارتا ہے, بچہ زور سے چیختا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شیطان کا چونک مارنا, اس کو کہتے ہیں ہم. اور نفس کہتے ہیں نون پہ سے ایسا پھونک مارنا کہ پھونک کے اندر سے پھونک نکلے, اس کو کہتے ہیں نفس. پھونک اس طرح مارے کہ پھونک میں پھونک نکلے, تو یہ نفس ہے نون پہ سے. اور نفس نون پہ سے ایسا پھونک مارے کہ پھونک نہ نکلے, یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اسرافیل کی طرف دور پھونکنے کی نسبت کی گئی کہ قیامت کے دن جب اس عالم کے نظام کو تباہ و برباد کرنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو جو کہ ایک بہت ہی برگزیدہ اور مقرب بارگاہ الہی فرشتہ ہے اس کو کہے گا کہ پھونک مار دے نرسنگے میں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, کہ جب وہ نرسنگے کے اندر سور کے اندر پھونک ڈال دے گا تو اتنا پاورفل وہ نفخ ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ نفخ, وہ پھونک مارنا جس کے اندر پھونک نہیں ہوگی, اس لیے کہ فرشتے پھونک وغیرہ سے مر رہا ہے, لہٰذا نفخ نہیں کہا گیا, نفخ کہا گیا ہے. پھونک ایسی ہوگی جس کے اندر پھونک نہیں ہوگا, اس لیے کہ پھونک یہ بشری تقاضا ہے. اور حضرت اسرافیل فرشتہ ہیں, لہذا ان کے پھونک مارنے کو نفخ سے تشبیہ دی گئی, نفخ کہا گیا. اور اتنا پاورفل نفخ ہوگا, اتنا خوفناک ہوگا کہ قرآن کا بیان ہے کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین اور پہاڑ ایسے اٹھ جائیں گے اور اٹھنے کے بعد سب ریزائز ہو جائیں گے. گویا اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل کو پیدا فرمایا اور ان کی پھونک کے اندر اتنا پاور رکھا ہے کہ پھونکنا اتنا پاورفل ہوگا کہ زمین اپنی جگہ سے اٹھ جائے گی, پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا, ریزا ریزا ہو جائے گا. آج تک ایسا کوئی بم نہیں بنا ہے, نہ آج تک ایسی کوئی ڈائنامائٹ کرنے والی کوئی چیز بنی ہے کہ اسے اگر زمین میں فٹ کر دیا جائے تو فٹ کرنے کی وجہ سے پوری زمین اور سارے کے سارے پہاڑ تہو والا ہو جائیں, ریزا ریزا ہو جائیں. ایسی کوئی بھی چیز انسانی جاب نہیں کر سکا ہے. اور یہ تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل کے نفس میں رکھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ اتنا الرٹ ہے, اتنا چاپ چوبند ہے کہ بالکل کسی طرف انتباہ نہیں ہے, اس کی کسی طرف توجہ نہیں ہے, بس صرف اس کی توجہ نرسنگے کی طرف, سور کی طرف. ذرا برابر ادھر ادھر انتباہ نہیں کرتا. اللہ تعالی نے جب سے اس فرشتے کو بنایا تب سے یہ اسی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کا اذن کسی اور کام کے لیے ہو جائے. یہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہے, اور جن فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی کے اندر وہ نہ تو کوتاہی کر سکتے ہیں اور نہ تو نافرمانی کر سکتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, یہ دوزخ کے فرشتوں کے بارے میں, ایسے ہی تمام فرشتوں کے بارے میں, کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے اور نہ تو اس کی نافرمانی کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت اسرافیل کی پھونک کو نفس کہا گیا ہے, گویا کہ ایسی پھونک ہوگی جس میں پھونک نہیں ہوگا. ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام ان کا کوئی شوہر نہیں تھا, اور اللہ تعالی نے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا منظور فرمایا. اپنی قدرت کاملہ دکھانا مقصود تھی کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دوں, تو میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ بغیر شوہر کے حضرت مریم بیت اللحم کے ایک کمرے میں موجود تھی. یہ فرشتہ آتا ہے فتمثل لها بشرا صبيا, انسانی شکل میں کمرے میں گھس گیا, بشرا صبيا اور بڑا خوبصورت. حضرت مریم نے دیکھا تو گھبرا گئی کہ دروازہ بند ہے, یہ آدمی آیا کدھر سے. قالت, ڈر گئی, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, دیکھ اگر تو پرہیزگار ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ بالرحمن, میں رحمان کی پناہ چاہتا ہوں, میرے قریب بھی مت آنا. اگر تو پرہیزگار ہے یا ذرہ برابر تیرے اندر تقوی کی رمیش ہے, تقوی کی رمیش ہے, میرے قریب مت آنا, میں بہت پاکیزہ ہوں. اگر تو پرہیزگار ہے یا ذرہ برابر تیرے اندر تقوی کی رمیش ہے, تقوی کی رمیش ہے, میرے قریب مت آنا, میں بہت پاکیزہ ہوں. قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی باٹ عصمت کی, اور جگہ جگہ قرآن جب ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. احسنت پر جہا, انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. جہاں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. حالانکہ یہ آدمی کی شکل میں گئے اور خوبصورت آدمی, بشر سبھی جو ہر اعتبار سے مکمل ہو اس کو سبھی کہتے ہیں. دیکھ کر کے انہوں نے کہا اعوذ بالرحمن, میں رحمان کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ باللہ نہیں کہا, اس لیے کہ رحمان نام ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے کا, گویا کہ یہاں مقصود استرحام ہے, اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں. ادھر میں رحم کرنے والے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, میرے قریب میں مت آنا. حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, انسانی شکل میں ادھر آ گیا. لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھے ایک شریف اور نیک اولاد دوں. اس سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت جبرائیل کو اللہ نے اتنا پاور دے دیا ہے کہ وہ کسی عورت کو بچہ دے سکتے ہیں. یہ حوالہ کی غلام زکیا, حضرت جبرائیل خود کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو ایک نیک لڑکا دوں. تو کہا کہ جب فرشتے کے اندر اللہ نے اتنا پاور رکھ دیا ہے کہ وہ کسی عورت کو بیٹا دے دے, تو کیا بزرگان دین سے مانگنے پر بیٹا نہیں مل سکتا؟ جبرائیل دے سکتے اور اولیاء اللہ نہیں دے سکتے, اولیاء اللہ کو جو پاور ہے. لیکن ان کی حالت اس جاہل امام کی تھی ہے جس نے پانچویں پارے کی اس آیت کو صرف ایک ٹکڑے تک محدود رکھا, آگے نہیں پڑھا. نماز مت جانا, بس یہی رک گیا, آگے نہیں گیا. بان تم سکارا, جب تم نشے کی حالت پر تو نماز مت پڑھو. اب اگر لا تقربوا الصلاۃ پر رک جاؤ تب تو نماز کا معاملہ ہی ختم ہو گیا, پھر تو آزاد. یہاں نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے. پہلے کہا گیا کہ شراب ایک خراب چیز ہے, نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو کچھ مسلمانوں نے یہ سن کر کے ہی چھوڑ دیا کہ جس کے اندر نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر ایک دم کہا جاتا چھوڑ دو, ممانعت کا حکم نافذ کر دیا جاتا تو بات طبیعت انکار کرتی. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی, ڈائریکٹ اگر پرتیبندھ لگا دیا جاتا, پروہیبیشن کا حکم آ جاتا, ممانعت کا حکم آ جاتا تو بات طبیعت ایبا کرتی, انکار کرتی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا ہے. پہلے کہا نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے, بعض لوگوں نے یہ سن کر کے چھوڑ دیا, بعض لوگ پیتے رہے. لیکن نماز کے اندر جب آتے تو بعض لوگ نشے کی حالت میں آ جاتے, جسے نماز میں خلل واقع ہوتا تو دوسرا حکم نافذ ہوا. یہ ایمان والوں, نماز کے قریب نشے کی حالت میں بتاؤ. اور پھر ساتویں پارے کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والحج والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, اب اس سے بچو. تیسرے مرحلے میں شراب کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا, تجویز اختیار کی گئی ہے اس لیے تاکہ فطرت انسانی کو قبول کر سکے. ڈائریکٹ ممانعت کا حکم یہ نقصان دیتا, اندیشہ تھا کہ بعض لوگ انکار کر دیتے. تو اب اس کو آگے پڑھنا چاہیے تھا جب جبرائیل نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک نیک لڑکا دوں, تو حضرت مریم کا بیان سننا تھا. قالت, انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ, گویا رب کے حکم سے یہ بچہ دے رہے, ان کے اندر یہ پاور نہیں ہے, حضرت جبرائیل کے اندر بھی یہ پاور نہیں کہ وہ کسی کو بچہ دے سکے. آگے خود اس کا بیان موجود ہے, قال کذلک قال ربک, ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی تیرے رب نے کہا ہے, گویا کہ میں تیرے رحم میں ہوں اور یہ بچہ تو تیرے رحم میں ٹھہرے گا, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اتنا آگے پڑھ لیا جاتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر ان کو یہ پاور ہے تو اولیاء اللہ کو پاور کیوں نہیں. کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, پاور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں, کسی کے پاس کوئی پاور نہیں, سب محتاج ہیں, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی اور حمید ہے. سبحان اللہ یما یقول و سبحان اللہ یما یشرکون. تو جب حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے حکم سے, اور انہوں نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں, وہاں بھی نفس کا لفظ استعمال ہے, فنفخنا فیہ من روحنا, فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے مریم کے اندر اپنی روح پھونک دی. اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پھونکنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس اور پھونک میں ایسا اثر رکھ دیا کہ اس پھونکی سے ہمیں ڈر گیا, جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. گویا حضرت اسرافیل کے نفس میں جو پاور رکھا ہے کہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے, قیامت پر ہو جائے, یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اور حضرت جبرائیل کے نفس میں جس سے حضرت مریم کا حمل ٹھہرا, اس نفس کے اندر اور اس پھونک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پاور رکھا تھا. ان دونوں کا پاور اپنا پاور نہیں ہے, بلکہ دونوں کی پھونک میں اللہ نے پاور رکھا ہے. تو نفس اور نفس اور حمز کا مطلب سمجھ میں آ گیا. نفس ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس میں پھونک نہ ہو, اور نفس کہتے ہیں جس کے اندر تھوک ہو. ظاہر ہے کہ انسان جب کسی میں پھونکتا ہے تو تھوک کے کچھ میں کچھ ذرات جہاں پھونکتا ہے وہاں پڑ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پینے والی چیزوں میں پھونک مارنے سے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بک شراب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی پینے والی چیز کے اندر پھونک مارے. اب بتاؤ, یہ جو پانی لے کر دم کرانے کے لیے آ جاتے ہیں, اس حدیث کی روح سے یہ پانی کے اندر دم کرانا اور کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے پیش نظر منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی کے اندر پھونک مارا جائے, چاہے پھونک گرے یا نہ گرے. اس لیے کہ جب یوں نفخہ کہہ دیا گیا, نفخ کا لفظ جس کے اندر پھونک نہیں ہوتا, تو نفخ تو بدر جو ممنوع ہوگا, اس کے اندر پھونک ہوتا ہے. نفخ کا مطلب سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے, اس طرح پھونک مارنا اور پھونک مار کر کے گرہ لگا دینا, پھونک ایسی ہو کہ تھوک نکلے, ایسا عمل حرام ہے. اور جو ایسا عمل کریں کہ کچھ جنتر منتر پڑھ کر کے پھونک اس طرح مارے کہ تھوک نکلے اور پھونک مارتے وقت گرہ لگا دے, نوٹ لگا دے, تو ایسی جتنی بھی جماعتیں ہیں اے اللہ ان تمام جماعتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. پتا یہ چلا کہ گنڈا, وہ دھاگا جس دھاگے کے اندر پھونک مار کر گرہ لگائی جاتی ہے, یہ فعل شر ہے, اور جو لوگ ایسا کام کریں وہ شریر ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے شریروں کے شر سے پناہ مانگی ہے, اور آپ بھی پناہ مانگو. گویا گروہوں میں پھونک مارنا یہ فعل حرام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے, بیمار تھا. آپ جب جب بیٹھے اور کچھ تشفی اور تسلی کے کلمات کہنے لگے تو دیکھا کہ اس کے بازو کے اوپر ایک دھاگا بندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگا کاٹ دیا. آپ سمجھ گئے کہ شاید یہ دھاگا اس وجہ سے اس نے باندھ رکھا ہے کہ جس بیماری میں مبتلا بیماری ٹھیک ہو جائے. شاید آپ نے وہ دھاگا کاٹ دیا اور آپ نے ایک آیت پڑھی, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ بعض لوگ ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. اب دیکھو کہ یہاں دھاگا کاٹنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعض لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, حالانکہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں. گویا کہ ایسا دھاگا بازو وغیرہ کے اوپر باندھنا یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کو گئے, دیکھا کہ اس کے بازو پر بھی ایک تعویذ بندھا ہوا ہے. تعویذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ الواہنہ, واہنہ ہے. واہنہ کا مطلب, کیونکہ ہاتھ کمزور ہے, ہاتھ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ تعویذ باندھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتاح بندہ, ارے نکال دے اس کو, کاٹ دے. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, اس سے تیرے ہاتھ کی کمزوری بڑھتی جائے گی. یہ کمزوری کم نہیں کرے گی بلکہ تیرے ہاتھ کی کمزوری بڑھتی جائے گی, کاٹ دے اس کو. اور اگر تو کسی حالت میں مر گیا تو مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, فَإِنْ مِتَّ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ, اگر اس حالت کے اندر تم مر گیا تو مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا, تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. کتنی بڑی وعید ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روایت. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کے ہاتھ سے تو بیعت لے لی, لیکن ایک آدمی کو قریب بھی نہیں آنے دیا, اس سے بیعت نہیں لی آپ نے. صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ نے اس سے بیعت لینے پر کیوں انکار کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ اس کے گلے میں ایک دھاگا لٹک رہا ہے, اس وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں بیعت کے لیے نہیں دیا. اس نے جب یہ سنا تو فوراً دھاگے کو توڑ دیا. توڑنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور اس کو بھی اپنے بیعت میں لے لیا. بتائیے, دھاگا لٹکنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق شیئاً فقد اوکل الیہ, جس آدمی نے کوئی چیز لٹکائی, کوئی چیز, شیئاً, اینی تھنگ, کوئی چیز لٹکائی تو اوکل الیہ, تو اسی کو سونپ کیا جائے گا کہ اب تو نے اس کو لٹکایا ہے تو اسی پر تو نے بھروسہ کیا ہے, اب یہی تیرے کو اچھا کرے گی, میں بڑی اس ذمہ ہوں, تو اسی سے اچھا کروا لے اپنا مرض. اب بتائیے, اللہ کی رحمت اگر ہٹ جائے تو یہ دھاگا بیچارا, دھاگے کے اندر کیا ہے, کپڑے کے اندر کیا ہے, کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا کیا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہٹ جائے اور آدمی کو اسی کے سپرد کر دیا جائے تو بھلا اس کی بیماری کیوں ہونے والی ہے؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, وہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم فلا کاشف له الا هو, وہی یرید بخیر فلا راد له فضلہ, اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں, اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کی خیر کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ کی تکلیف کا پہنچانے والا وہی, بھلائی کا پہنچانے والا وہی, تو بھلائی اسی سے مانگو نا, اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف بھیجنے والے سے رجوع کرو. اب تکلیف کسی نے دی اور تکلیف دور کرنے کی استدعا کی تھی دوسرے سے کر رہے ہو, ایسی حماقت ہے. اعتقاد رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تکلیف تم کو پہنچائی ہے, یہ تکلیف تم کو آزمانے کے لیے دی ہے, تم کو آزمائش میں ڈالا ہے, تو پھر اسی سے استدعا کرو کہ اے اللہ یہ تکلیف تو دور کر, اس لیے کہ تو جس کو تکلیف پہنچانا چاہے اس کو کوئی جو ہٹا نہیں سکتا, اور اگر تم کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی تو روک نہیں سکتا. تو جہاں سے جو چیز آئی ہے اسی سے استدعا کرو کہ وہ اس چیز کو دور کر دے. اب آدمی اگر دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لے تو دھاگا آدمی کو کیا ٹھیک کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا فقط کچھ کی رہی ہے, اسی کے سب کچھ کر دیا جائے گا, دھاگے کو ٹھیک کروا لے. تو یہ دھاگا باندھنا, یہاں تک یہ روایت اور آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے پیر میں پیتل کا کڑا دیکھا چھلا, تاکہ یہ کائے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جس بیماری میں ہوں اس کے لیے مفید ہے, کہا نکال ڈال اس کو. نوجوانوں کو دیکھو کہ وہ گلے میں لڑکیوں کی طرح ہار پہنتے, نکال ڈالو صاحب. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ میں جہنم کا ایک ٹکڑا دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں. اور نوجوان بڑی شان سے وہ کیا بولتے اس کو ہار پہن کر کے گھومتے, کچھ اچھا بھی نہیں لگتا, مزہ کا کھیل لگتا ہے لڑکیوں جیسا. تو کیا بتی ہے, نکال ڈالو سب یہ سب جہنم کے گھومتے ہیں, ہاتھوں سے نکال ڈالو, گلے سے نکال ڈالو. پھر چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے, یہ ہار وار پہننے کی اجازت نہیں ہے. سونے کا پہنو, چاندی کا پہنو, لوہے کا پہنو, پتا اجازت نہیں ہے اس کی. یہ ہار گلے میں آگے ڈال کر کے نکال ڈالو, نماز مت نہیں ہوتی اس سے. اس لیے کہ یہ کفر ہے, شرک ہے, اور یہ تشبہ بالقوم ہے, عورت سے مشابہت ہے. ترجمہ کر لیں, ومن شر النفاثات فی العقد, اور اے اللہ میں ان جماعتوں سے, ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جو گروہوں میں پھونک مارنے والی. یہ اس آیت کریمہ کے اوپر آدھا تبصرہ ہے, کل انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے اوپر تبصرے کو مکمل کیا جائے گا.